نظر آنے لگ جائے پھر توبہ کریں گے، قوموں کو بھی معافی نہیں ملا کرتی، پھر گرفت ہو جاتی ہے، مبتلا عذاب ہو جاتی ہیں قومیں، افراد بھی جب پردہ غیب کا اٹھ جاتا ہے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، ملک الموت سامنے کھڑا نظر آتا ہے، فرشتوں کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ادھر نزا کی حالت تاری ہوتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو قبولیت نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے، اور نہ ان کی توبہ ہوتی ہے جو مر گئے اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہیں، یہ حجاب پڑ گیا جن پر، کفر کی حالت میں ہی خاتمہ ہو گیا، ان کی توبہ بھی نہیں ہے، وہ ابدی طور پر محروم رہے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، یہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا، جو پہلے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا اور لواطت کے بارے میں اس کی حرمت کا ذکر کیا کہ یہ قبیح چیزیں ہیں، اس سے اخلاق دین سب چیز بگڑتی ہے، ایسا ارتکاب کرنے والوں پر تعزیر لگنی چاہیے، تعزیر کی ابتدائی شکل بتلا دی گئی ہے، حدود بعد میں نازل ہوئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اگر کوئی تائب ہو جائے تو خدا تواب اور رحیم ہے، اور پھر درمیان میں ضمناً توبہ کا مسئلہ بیان کر دیا کہ توبہ کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں، جو بھی گناہ سرزد ہوتا ہے وہ اس لیے کہ انسان کی عقل پر پردہ پڑا رہتا ہے غفلت کا، انجام سے انسان غافل ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، اگر انجام سامنے ہو نگاہ میں کبھی بھی اقدام نہ کرے گناہ پر، کسی کو جہالت کہا گیا نادان، تو آمدن گناہ کرتے تب بھی ہے اور غلطی سے کرتے تب بھی ہے، غفلت کا پردہ ہر حالت میں پڑا رہتا ہے، اور توبہ کے لیے یہ شرائط ہیں کہ جب تک نزع کی حالت تاری نہ ہو اس سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے تو اس کی قبولیت ہوگی، اور توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ انسان نادم اور پشیمان ہو جائے، گناہ کو ترک کر دے، اور جو غلطیاں پھیلی ہوئی ہیں سابقہ ان کی تلافی کر دے، تو تب انسان کی توبہ صحیح طور پر قبول ہو۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا يا ايها الذين امنوا ايمان والو نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی ولا تعذلوهن اور نہ روکو ان کو تاکہ لے جاؤ تم بعض وہ چیز جو تم نے ان کو دی ہے الا یہ کہ وہ کریں کوئی بے حیائی کی بات کھلی واشرو ہننا اور میل جول رکھو ان عورتوں سے بالمعروف دستور کے مطابق بس اگر ناپسند کرو تم ان کو تو فاسا شاید کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور بنا دے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سی بہتری اور اگر تم تبدیل کرنا چاہتے ہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور تم نے دیا ہے ایک کو ان تارن بہت سا مال فلا تاخذوا منه شيئا تو نہ لو اس میں سے کوئی چیز بھی کیا تم لیتے ہیں اس کو بہتان اور سری گناہ کی شکل میں اور کیسے تم لوگ اس کو حالانکہ پہنچ چکے ہیں تمہارے بعض کی طرف اور لیا ہے ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد Thank you. پہلے عورتوں کے بارے میں اور مردوں کے بارے میں دونوں کے بارے میں اخلاقی بے حیائی کا ذکر تھا اور اس کی تعزیر اور سزا کا ذکر تھا. پھر درمیان میں توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا تعالیٰ تواب الرحیم ہے اور توبہ کی شرط بھی بیان کی. نزا کی حالت سے پہلے پہلے جو شخص توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی, اور جو شخص پہلے توبہ نہیں کرتا, جانکنی کی حالت شروع ہوتی ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے جبکہ دوسرے جہان کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں, تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور جو لوگ کفر کی حالت پر مر جاتے ہیں ان کی توبہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے پہلے جو شخص سچے دل سے توبہ کرے گا خدا تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے, اور اس کی شرائط بھی بیان کر دیے. جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا تھا کہ اے پروردگار, میں ان انسانوں کو گمراہ کروں گا, کرتا ہی رہوں گا ان کو گمراہ جب تک کہ ان کی جسموں میں جان موجود ہوگی, روح موجود ہوگی, تو میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ بندے مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے تو میں بھی معافی کرتا رہوں گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا. یہ توبہ کا مسئلہ بھی بیان ہوا, تو اب یہ ہے کہ وہی پہلے ہی عورتوں کے سلسلے میں قرآن کے نزول کے زمانے میں اور اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ جو بے انصافی کی جاتی تھی اور بعض غلط باتیں لوگوں کے رواج میں تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا. یہاں عورتوں کے ساتھ جو سری بے انصافی کی جاتی تھی اس کی تردید فرمائی ہے, اور آگے پھر نکاح کے بارے میں ذکر کیا ہے, محرمات نکاح کا ذکر کیا ہے, وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. صحیح احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو پیچھے اگر اس کا سوتیلا بیٹا ہوتا تھا دوسری بیوی سے, تو وہ اس کو باپ کی عورت کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا, یا اگر سوتیلا بیٹا نہیں ہے تو بھائی ہے وہ, یا بھتیجا ہے, جو بھی بڑا ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا, اس عورت کا بھی وارث بن بیٹھتا تھا, اس کے مال پر بھی تصرف کرتا تھا, اور یا خود اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا, اور یا کسی کو نکاح کر کے دیتا تھا اور مہر وغیرہ مال اس سے لے کر حاصل کرتا تھا, اور یا پھر عورت کو روک رکھتا تھا, اگر وہ خود نکاح نہیں کرتا تو دوسری جگہ بھی نکاح سے روکتا تھا کہ یہ عورت جائے گی تو اس کا مال بھی ساتھ جائے گا. اس واسطے اس مال کی لالچ سے اور اس پر قابو رکھنے کی وجہ سے اس عورت کو روک رکھتے تھے, نہ خود نکاح کرتے ہیں نہ دوسروں کے ساتھ نکاح کرنے کی, اور خود نکاح کرنے کی بعض صورتیں تو انتہائی طور پر بے حیائی کی تھی, مثلا سوتیلی ماں کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا. ایسا واقعہ بھی ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت آئی اور اس نے اسی قسم کا واقعہ بیان کیا, میرا خاوند مر چکا ہے ابو قیس اور اس کا بیٹا جو ہے دوسری عورت سے اس نے مجھے گھر میں ڈال رکھا, اور نہ وہ اچھا سلوک کرتا ہے اور نہ وہ آزاد کرتا ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ تم گھر میں بیٹھو, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں ضرور ارشاد فرمائیں گے. چنانچہ پھر یہی آیات نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی جبرن خاوند مر گیا تم وارث بن جاؤ ان کے اور عورت کو بھی مال سمجھ لیا تم نے کہ اس کو تم جیسا کہ وراثت میں کوئی مال لیا جاتا ہے جیسا پہلے میراث کے متعلق احکام ہوئے جو بڑا ہوتا تھا وہی قابو کر لیتا تھا مال کو عورتیں بھی محروم ہیں چھوٹے بچے بھی محروم ہیں سب محروم ہیں جو بڑا ہے وہی اس کا مالک ہے تو ایسا ہی فرمایا کہ عورتوں پر بھی جبرن ان کو تم وراثت میں دیتے ہو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے اور تمہارے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ تم ان کو روک رکھو ولا تعذلوهن مت روکو ان عورتوں کو تاکہ تم لے لو ان سے بعض وہ چیز جو تم نے ان کو دی ہے جو مہر دیا ہے یا مال ان کو دیا ہے اس کو لینے کی خاطر تم ان کو روکتے ہو کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کرنے دیتے تو تمہارے لیے یہ باتیں حلال نہیں ہیں یہ ناجائز کاروائی ہے الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ ہاں اگر کوئی عورت سری بے حیائی کرتی ہے زنا کا ارتکاب کرتی ہے اس کے بارے میں جیسا پہلے فرمایا کہ ایسی عورت کو گھر میں روکنا اور سزا دینا یہ درست ہے لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ حدود نازل نہیں ہوئی جب حدود نازل ہو گئے تو پھر فرمایا کہ ان پر حد جاری کرو اور جو اللہ کا قانون ہے اس کو نافذ کرو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے یا اس سے پہلے دور میں ان کو گھروں میں مقید رکھنا کہ یہ بدکاری کرتی ہیں پھر تو تمہارے لیے روا ہے ورنہ نہیں ورنہ تم روک نہیں سکتے ان کو عدت کے بعد عورت آزاد ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں اس کی کافی تفصیلات مذکور ہیں کہ اپنے بارے میں وہ کوئی بہتر رائے قائم کریں کہیں نکاح کرنا چاہیں تم کوئی پابندی ان پر نہیں لگا سکتے تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ کسی قسم کا جبر کرو ان پر اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر عورت بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر اس عورت کے ساتھ تم خلا کرو خلا کا مطالبہ کرو تو یہ بھی تمہارے لیے روا ہوگا برائی کا ارتکاب کرتی ہے باز نہیں آتی تو ظاہر ہے کہ ایک متدین آدمی اور نیک آدمی کے لیے دشوار ہوگا ایسی عورت کے ساتھ نباہ کرنا پھر تم ان سے وہ مال دیا ہوا لے لو یا اس سے زیادہ کا مطالبہ کرو خلا کی صورت پیدا کرو پھر تمہارے لیے روا ہوگا کیونکہ قصور عورت کا ہے صورت کے اندر معاشروہن اور میل جول رکھو معاشرت کرو گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بالمعروف کسی قسم کی زیادتی نہ کرو ان کا حق ادا کرو وہ کوئی مال و متاع نہیں ہے کہ تم وراثت میں ان کو لے لو اور ان کی حق تلفی کرو فرمایا اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بہتری رکھ دے شکل و صورت کے لحاظ سے بسا اوقات عورت اچھی نہیں ہے یا اخلاقی طور پر بدمزاج ہے تو کئی چیزیں تمہیں ناپسند ہوں گی ان میں سے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں بہتری پیدا کر لے جیسا کہ تجربے سے یہ باتیں آتی رہتی ہیں دنیا میں کئی ایک لحاظ سے عورت کے اندر خرابی ہے لیکن اور کئی خوبی کی باتیں ہوتی ہیں ایک لحاظ سے شکل و صورت کے لحاظ سے اچھی نہیں ہے لیکن اور کئی صفات اس کے اندر خوبی کی ہوتی ہیں صابر ہو یا قانع ہو یا پھر اولاد کے اعتبار سے وہ بہتر ثابت ہو جیسا کہ ایک شاعر نے بھی کہا ہے نعم الالہ علی العباد کثیرتن واجلہن نجابۃ الاولاد اللہ کی نعمتیں بندوں پر بے حد و بے شمار ہیں اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے سب سے جلیل نعمت یہ ہے کہ اچھی اولاد کسی کو نصیب ہو اور بد شکل ہے لیکن اولاد بہت اچھی ہوتی ہے بسا اوقات کمال درجے کی خوبصورت اور کمال درجے کی لائق، تو اس لحاظ سے فرمایا کہ ایک لحاظ سے اس کے اندر قباحت ہے، تو دوسری اللہ تعالیٰ کئی اس میں خوبیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، اگر اچھی اور صالح اور خوبصورت اور ذہین اور اچھی کام کی اولاد اگر خدا تعالیٰ اس سے دے دے، یہ کثرت سے واقعہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو ایک لحاظ سے تمہیں ناپسند تھی لیکن دوسرے لحاظ سے اللہ نے اس میں بہت بہتری رکھ دی، یہ بھی ارشاد فرمایا۔ ایک اور بات بھی، یہ بھی عورتوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والی بات ہے، فرمایا اگر تم ایک عورت کی جگہ پر دوسری عورت کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، ایک عورت کے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، یہ مسائل سورہ بقرہ میں، سورہ طلاق میں، احزاب میں بیان ہیں۔ طلاق دینا تو ناپسندیدہ بات ہے، اب غزل مباحات اللہ کے نزدیک مبغوض چیز ہے تمام مباح چیزوں میں، لیکن ہندو ازم یا عیسائیت کی طرح اللہ نے بالکل بندش نہیں کی وہاں، یہ فطرت کے خلاف، کوئی اگر نباہ کی صورت نہیں ہوتی تو علیحدگی کی بھی اجازت دے دی، اور حقوق رکھے ہیں وہاں، عدت رکھی ہے اور قسم کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں، ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اگر نباہ نہیں ہو سکتا تم چھوڑنا چاہتے ہو اس عورت کو، اس کی جگہ کوئی اور عورت اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو، اور ایک کو تم نے بہت سا مال دے رکھا، مثلا وہ جس کو چھوڑنا چاہتے ہو تم نے اس کا زیادہ مہر رکھا تھا، اور یا اس کو عطیہ دیا تھا، مال دیا تھا، بہت سا مال، قنطارن ڈھیر مال کو کہا جاتا ہے، 10,000 درہم ہو، دینار ہو، یا اس سے زیادہ ہو، ڈھیر مال، قناطیر المقنطرہ جیسا پہلی سورت میں گزرا ہے، تو اس میں سے کوئی چیز بھی نہ لو، کوئی چیز بھی نہ لو، یہ اخلاق سے معیوب ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں ناراضگی کی وجہ سے بہتان لگا کر، عورتوں پر جھوٹا بہتان لگا کر، جھوٹ موٹ، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے وہ مال لے لیا جائے، یا اس شکل میں کھلا کیا جائے، یہ سب باتیں گناہ کی ہوں گی، ناجائز ہوں گی، کھلا کی اجازت ہے بعض صورتوں کے اندر، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی صورت میں عورت کو خاوند کا نہیں ہو سکتا نباہ، اور خاوند طلاق بھی دینے کے لیے اجازت نہیں دیتا، تو ابھی عورت جو ہے وہ کھلا کر سکتی ہے، مار دے کر یا اس سے زیادہ دے کر مال وہ کھلا کر سکتی ہے، لیکن عورت سے مال لینا ناجائز صورت میں، بہتان لگا کر، کوئی تہمت لگا کر، الزام لگا کر، فرمایا یہ تمہارے لیے کسی طرح بھی روا نہیں، ایسی بات اختیار کرو، یہ اخلاق سے بھی اور قانون سے بھی ہر صورت سے تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم ایسی صورت اختیار کرو۔ فرمایا کہ تم اس مال کو کس طرح لو گے، حالانکہ تم میں سے بعض بعض کی طرف پہنچ چکے ہیں، آپس میں مل چکے ہیں، ہم بستری ہو چکی ہے، اور عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے، میثاق غلیظ، وہ عقد نکاح کو کہا جاتا ہے، میثاق پختہ ایجاب و قبول ہوا ہے، مار ٹھہرا ہے، تو ہم بستری کے بعد، مل جانے کے بعد تو وہ مکمل مار دینا ضروری ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو خلوت صحیحہ میں بیمار کو ضروری قرار دیتے ہیں، مباشر نہ ہو لیکن خلوت صحیحہ، ایسی جگہ پر بیوی خاوند اکٹھے ہوں کہ کوئی اور مانے اور رکاوٹ نہ ہو آپس میں ہم بستری کے لیے، تو پھر بھی یہی حکم ہے۔ اور میثاق غلیظ ہو، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو حجۃ الوداع کے خطبے میں کہ تم نے عورتوں کے اصلاح استحلل تم فروجہن بکلمۃ اللہ، ان سے تم نے فائدہ اٹھانے کی بات اللہ کے حکم اور قانون سے حاصل کی ہے، کوئی عقد ہوا ہے، ایجاب قبول ہوا ہے، مہر ٹھہرا ہے، تو پھر اللہ سے ڈرو اور وہ جو حق ہے تمہارے ذمے اس کو ادا کرو. اس مال کو واپس لینا اور جھوٹ بولنا اور الزام لگانا اور تہمت لگا کر کسی طریقے سے تاکہ وہ مال واپس لے لیا جائے, یہ بات کسی طرح روا نہیں. بعض تمہارے بعض تک پہنچ چکے ہیں, جیسا کہ شاعر لوگ بھی اس کو بیان کرتے ہیں, بتنا و ماں بینی و بین کا سالس کزوج حمام نو کا غسل نہا کر. ہم آپس میں اکٹھے رہ چکے ہیں جبکہ ہمارے درمیان کوئی تیسری چیز رکاوٹ کا باعث نہیں. کزوج حمام, جیسا کہ کبوتر, کبوتر کا ذکر عرب لوگ بہت کرتے ہیں, کبوتر اور کبوتری کی آپس میں محبت بہت ہوتی ہے. یا دو ٹینیاں جیسا کہ ایک درخت کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں, ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. مطلب بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یجد الحمام ولو کوجدی لمبرا شجر الراق مال حمام تنو, میرا غم اتنا بڑا ہوا ہے, کبوتر بھی غم کرتا ہے, لیکن اگر کبوتر کے اندر میرے جتنا غم ہوتا تو جس درخت پر وہ بیٹھا ہوا ہے تو کبوتر کے ساتھ وہ درخت بھی رونے لگتا, میرا غم اتنا بڑا ہوا. تو اس طریقے سے کزوج حمام نو کا غسل نہا, تو فمن بعد ہاذ الوصل والود کلہ اکان جمیلا من کا تہجر ہاکذا, اس محبت اور میل ملاقات کے بعد تمہارے لیے یہ کس طرح روا ہوگا اور کس طرح اچھا ہوگا کہ تم اس طریقے سے خطا تعلقی کرو جس میں ظلم اور زیادتی ہو اور دیا ہوا مار اور مال چھین لو, کس طریقے سے روا ہوگا یہ بات. یہی بات یہاں کہ فتح خزون و قدف آباد کو ملا باد, اور بعض بعض تک پہنچ چکے ہیں, مل چکے ہیں, مباشرت ہو چکی ہے, بستری کر چکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, واقف ہو چکے ہیں, اور عہد غلیظ پختہ عہد بھی عورتوں نے لیا ہے, ایجاب و قبول ہوا ہے, حقوق کو تسلیم کیا ہے, اور اب تم ایسی زیادتی کرو تو کسی طرح روا نہیں. یہ قنتارن کے لفظ سے مفسرین کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ مہر کی زیادہ مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے, ادنا مقدار میں اختلاف ہے ائمہ کرام. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ لوہے کی ایک انگوٹھی یا مٹھی بار کھجوریں جو ہیں وہ بھی مہر کہتے ہیں بن سکتی. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوا کرتا, کم سے کم 10 درہم, لا مہرہ اقل من 10 دراہم. عبداللہ ابن مسعود سے بھی یہ بات منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, امام ابو حنیفہ نے اسی کو اختیار کیا. 10 درہم یہ 2.5 تولے کے برابر ہوتا ہے, 2.5 تولے چاندی. آج کل لوگ بعض اس پرانی رسم کے مطابق 32 روپے مہر رکھتے ہیں کہ جی پہلے 32 روپے. 32 روپے وہ جو چاندی کا روپیہ ہوتا تھا وہ تو 500 درہم کے برابر ہوتا تھا, وہ مغلوں کے زمانے میں چاندی بہت سستی تھی. تو اب وہ چاندی مہنگی ہو چکی ہے, اب تو 10 درہم جو ہیں وہ کم سے کم 150 روپے کے برابر ہوں یا 200 روپے کے, یا ایسے کچھ کم و بیش. تو یہ درست نہیں, 10 درہم سے کم امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک مہر نہیں, اور زیادہ کی کوئی مقدار نہیں, زیادہ کتنا ہو کوئی حد نہیں. البتہ مہر میں مبالغہ کرنا پسندیدہ نہیں, زیادہ مہر لکھنا, ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں تک پہنچانا, پھر ادا نہ کرنا, محض رواجی طور پر کاغذوں میں درج کرنا, یہ سب باتیں باطل اور غلط ہیں. حیثیت کے مطابق جتنی حیثیت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات اور آپ کی بیویوں کا مہر وہ 500 درہم سے زیادہ نہیں تھا, ماں سوائے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ, کہ ان کا مہر نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ رحمت اللہ علیہ اس نے ادا کیا تھا 4000 درہم. یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر جو تھا وہ 400 دینار تھے, یہ آتا ہے. باقی تمام بیویوں کا مہر وہ 500 درہم تھا, آپ کی ساری بیٹیوں کا مہر 500 درہم تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ لوگوں مبالغہ نہ کرو ماہر کے اندر، اگر یہ مبالغہ کرنا اچھا ہوتا تو اللہ کا نبی ایسا کرتا، اس نے ایسا نہیں کیا، لہذا جتنا کم رکھو گے اور ادا کر دو گے اسی میں بہتری ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اگر ایسی صورت ہو تو نہایت خوش اسلوبی سے علاجی اختیار کرو، لیکن وہ دیا ہوا مال ان سے واپس نہ لو، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور اگلی آیتوں کے اندر محرمات کے ساتھ نکاح بھی، سوتیلی ماں کے ساتھ بھی نکاح کرنا بالکل حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ مسئلہ بھی آگے، اور باقی جتنی محرمات ہیں ان کا بھی آگے بیان ہو۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت ولا تنكحوا، اور نہ نکاح میں لاؤ ان عورتوں کو جن کے ساتھ نکاح کیا ہے تمہارے باپ نے، الا ما قد سلف مگر وہ بات جو پہلے ہو چکی ہے، انہ کان بے شک یہ بات بے حیائی کی ہے، وہ مقتا اور غضب کی ہے، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے، حرمت علیکم حرام قرار دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں، پہلے جو عورتوں پر زیادتی ہوتی تھی اور ان کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے اس کا ذکر تھا، اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے قانون بیان کیا، عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان عورتوں کے ساتھ سلوک کرو، اور جبرن جیسا کہ تم عورتوں کے وارث بنتے ہو یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے، اور اگر کسی عورت کو مہر دیا ہے زیادہ تو جدائی کی صورت میں اس مہر کو واپس لینے کی کوشش مت کرو، تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ کوئی الزام لگا کر بہتان باندھ کر اس مہر کو تم واپس لینا چاہو، تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانے میں جو بعض خرابیاں تھیں نکاح کے سلسلے میں ان کا ذکر فرمایا، من جملہ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا، اس کی اولاد ہوتی تھی، بیٹا ہوتا تھا، تو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، سوتیلی ماں باپ کی منکوہا کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر محرمات نکاح کا ذکر کیا ہے، ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ ایک مسلمان کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے کسی صورت میں، اور وہ تین قسم کے رشتے ہیں، ایک نسبی رشتہ، اور دوسرا رضاعت کی وجہ سے جو رشتہ پیدا ہوتا ہے دودھ پینے کی وجہ سے، اور تیسرا رشتہ مساہرت کی وجہ سے، نکاح کرنے کی وجہ سے جو رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تینوں ہی قسمیں ہیں جن کی وجہ سے بعض عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ایک مسلمان کے لیے حرام ہوتا ہے، ان محرمات نکاح کا ذکر کیا ہے۔ پہلے یہ کہ سوتیلی ماں کے ساتھ جاہلیت کے زمانے میں لوگ نکاح کر لیتے تھے، تو اس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ حرام کام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، نہ نکاح میں لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے ہیں تمہارے باپ۔ باپ نے نکاح کیا ہے جس عورت سے، تو بیٹے کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، کہ ابدی محرمات میں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مطلقا فرمایا ہے، مفسرین اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ خالی نکاح کرنے سے کوئی قید بھی نہیں ہے کہ باپ اس کے ساتھ مباشرت کرے تو تب نہیں، مطلقا نکاح، خالی اگر نکاح کر لیا ہے اس کے ساتھ مباشرت بھی نہیں کی تو پھر بھی وہ حرام ہے بیٹے کے لیے مطلقا۔ شامی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے جو فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے، اصول اور فروع دونوں میں یہ بات چلتی ہے، باپ نے جس سے نکاح کیا ہے وہ بھی بیٹے کے لیے حرام ہے، اور بیٹے نے جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ باپ کے لیے بھی حرام ہوتا ہے، مطلق نکاح سے اس کے اندر مباشرت بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ مباشرت کی ہو، خالی نکاح کرنے سے وہ باپ کے لیے حرام ہو جائے گی بیٹے کی بیوی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ فرمایا، ہاں پہلے جو بات ہو چکی ہے تو وہ جہالت کی بات ہے، نادانی کی بات ہے، ایک خرابی یہ تھی۔ دوسری خرابی آگے آتی ہے، جاہلیت کے زمانے میں دو بہنوں کے ساتھ یک وقت نکاح کر لیتی۔ تیسری خرابی یہ تھی کہ بعض عورتوں کے ساتھ نکاح کو اللہ نے شریعت میں جائز قرار دیا ہے اور وہ ناجائز سمجھتے تھے، جیسا کہ لے پالک بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کو وہ ناجائز سمجھتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں وہ ناجائز نہیں ہے، منہ بولا بیٹا اس کی بیوی۔ چنانچہ اس کے بارے میں سورہ احزاب میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ نکاح کیا تو جاہلیت کے دستور کے مطابق لوگ بہت تان کرتے تھے، یہ فضول بات ہے، جاہلیت کی بات ہے۔ اور یہ کہ جس کے ساتھ باپ نے نکاح کیا ہے تو باپ کے حکم میں دادا بھی آتا ہے، وہی حکم دادے کا بھی ہے، دادے پردادے کا بھی وہی حکم ہے، ایسے ہی نیچے بھی ایسا ہوتا ہے، جو بیٹے کا حکم ہے وہی پوتے کا حکم ہے، پر پوتے کا حکم ہے، اوپر نیچے یکساں یہ بات چلتی ہے۔ باپ نے جس عورت سے نکاح کیا ہے، باپ کی منکوہا اس شخص کی سوتیلی ماں بنتی ہے، مگر وہ حقیقی ماؤں کی طرح ہے اور وہ محرم ہے۔ سوتیلی ماں بالکل حقیقی ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کے ساتھ خلوت میں انسان بیٹھ سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے اور اس سے پردہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں وہ حقیقی ماں کی طرح ہوتی ہیں، بالکل احکام اس کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالی نے تین لفظ ارشاد فرمائے، انہو کان فاحشہ، باپ کی منکوہا سے نکاح کرنا یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، اس کو بے حیائی قرار دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اگر فطرت سلیم ہو تو انسان اپنی بہن میں بھی رغبت نہیں کرے گا اور ماں کے اندر بھی رغبت نہیں کرے گا، فطرت سلیم ہو، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے انسانوں کو چھوڑ کر، کہ جائے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، فطرت اگر سلیم ہو، انسلاخ نہ ہو۔ بعض آدمی برائیاں کرتے ہوئے برے ماحول میں رہتے ہوئے ان کا انخلاف ہو جاتا ہے، آؤٹ آف فطرت ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف نیچر ان کو کہا جاتا ہے، انخلاف ہو گیا، انسانی مزاج سے باہر نکل گئے۔ چنانچہ یورپ کی بے حیائی بھی اسی طرح، جرمنی والوں کے اندر جو وہ انجمن ایوان فطریہ انہوں نے بنا رکھی تھی، بالکل برے نہ اس کے ممبر جاتے تھے وہاں، مرد عورتیں سب، نام بھی اس کا ایوان فطریہ رکھا تھا۔ تو یہ انخلاف والے لوگ، فطرت، جب فطرت سلیم اگر ہوگی تو انسان برینگی کو نہیں پسند کرے گا۔ دیکھو قرآن میں موجود ہے کہ جب آدم کا اور حوا کا لباس اتر گیا تھا ان کی اس لغزش کی وجہ سے، تو جنت میں سے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر وہ سطر کو ڈھانپتے تھے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، سمجھے، ہمارے لیے برین، یہ فطری بات تھی۔ انسان کا برے نہ ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ کہ جو لوگ انخلاف میں آ جائیں، فطرت سے باہر نکل جائیں، ان کی بات نہیں ہے، وہ بدوضع لوگ ہوتے ہیں۔ جب تک انسان کی فطرت سلیم ہو، کبھی بھی اپنے باپ کی منکوہا سے یا ماں سے وہ بے حیائی کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یا بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ، یہ فطرت کے خلاف بات ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو فوش کہا۔ اور دوسرا جملہ مقصد، یہ غضب اور ناراضگی کا ذریعہ ہے اور برا راستہ ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل کے بھی خلاف ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، عقل انسانی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، برا کہتی ہے، فوش بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور شرائع الہیہ جو ہیں، خدا کی شریعت بھی برا کہتی ہے۔ اس شریعت کی برائی مقد کے لفظ سے نہیں، اس پر خدا کی ناراضگی ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف کام ہے، اس پر خدا کا غضب ہوتا ہے، اس لیے مقد کا لفظ فرمایا، ناراضگی اور غضب الہی کا ذریعہ ہے، شریعت اس کو برا مناتی ہے۔ وسا سبیلا، رواج بھی اس کو برا کہتا ہے، انسانی رواج سوسائٹی کا بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھے گا کہ باپ کی منسوخہ کو گھر میں رکھ لے آدمی، تو اسے نکاح کر لے، اس میں عرف، انسانوں کا عرف اور رواج بھی اس کو برا مانا، تینوں چیزوں میں برائی ہے، عقل میں بھی اور شریعت میں بھی اور عرف اور عادت اور رواج میں بھی۔ اس واسطے تین لفظ فرمائے، بری بات۔ پہلے تو یہ مسئلہ بیان فرمایا، اس کے بعد محرمات نکاح، وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا روا نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، حرمت علیکم امہاتکم، ماں سکی ہو یا سوتیلی، ہر ایک کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا، مائیں حرام قرار دی، یعنی نکاح ان کے ساتھ حرام قرار دیا گیا، نکاح نہیں ہو سکتا کسی مسلمان سے، سگی ماں ہو یا سوتیلی ہو۔ جو ماں کا حکم ہے وہی دادی کا حکم ہے، سمجھ، وہی پردادی کا حکم ہے، اوپر جتنا بھی جائے گا، کسی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اور وہی نانی کا حکم ہے، جو ماں کا حکم ہے وہی نانی کا، پر نانی کا ہے۔ اور اسی طریقے سے نیچے بھی، وبنات حکم، یہ سات رشتے ہیں جن کو اللہ نے بیان کیا، ماں بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی کے نسب کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ماں کے حکم میں دادی، نانی، اوپر تک سب داخل ہیں۔ تو بیٹی، بیٹیاں بھی تم پر حرام قرار دی گئی، اور اخواتکم، بہنیں تمہاری، آپ بہنوں میں تینوں قسم کی بہنیں آتی ہیں، اخیافی بہن یعنی ماں میں جو شریک ہے، علاتی بہن جو باپ میں شریک ہے، اور حقیقی بہن، تینوں قسم کی بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور عماتکم، تمہاری پھوپھیاں، کوئی باپ کی بہن حقیقی ہو یا مادری ہو یا پدری ہو، وہ بھی تینوں آتی ہیں اس کے اندر۔ باپ کے ساتھ جو باپ کی بہن حقیقی ہے پھوپھی وہ یا مادری ہے وہ بھی یا باپ میں شریک ہے وہ یہ سب اس کے اندر آتی ہیں. وخالاتکم اور تمہاری خائیں خالائیں والدہ کی بہنیں حقیقی ہو وہ بھی اور مادری ہو وہ بھی پدری ہو وہ بھی اسی طریقے سے تینوں کی تینوں حرام ہیں. یہ اخیافی علاتی اور حقیقی یہ تینوں اس کے اندر داخل ہیں. اور بنات الاخ بھائی کی بیٹیاں بتیجیاں یعنی بھائی حقیقی ہے مادری ہے پدری ہے تینوں قسم کے بھائی آئیں گے ان کی بیٹیاں حرام ہیں. ان سے نکاح کرنا ایک شخص کے لیے ابدی طور پر حرام ہے. اور بنات الاخت بہن وہی بہنیں تینوں قسم کی یعنی حقیقی بہن ہو مادری بہن ہو پدری بہن ہو ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے جیسا ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. آگے نیچے جتنا سلسلہ بھی جائے گا وہ سب اسی طرح ہے. تو یہ ہے یعنی محرمات کے اندر نسب کے ساتھ تعلق رکھنے والے رشتے جن کے ساتھ نکاح ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے کسی طرح بھی جائز نہیں. آگے پھر رضاعت کے مسائل اور پھر مساہرت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان کی تفصیلات.